राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 14 सितंबर 2000, सायं लगभग 4 बजे, जसवंतगढ़। राम राम। पराकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रीकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतौ देवं कंससानोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुतवत् पीताम्बरादरुणबिम्बपदादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। मातरो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना भाई, बोलो बताओ। इसमें पूछा है किसी गुण में सूतक पद हो जाए तो फिर भगवान को क्या करें। देखो बताओ, एक बात बताओ, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के पूजन की दो विधि है। एक तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, ब्राह्मणों से प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाए तब तो उसे पूजन ब्राह्मण से होना चाहिए, दूसरा नहीं करे। शुद्ध पातक हो जाए तो आपकी ब्याही हुई बहन हो चाहे बेटी हो वो कर सकती है। और आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है तो सदस्य है, जैसे सदस्य घर के बालक होते हैं जो शर्ट ऐसे ठाकुरती है, उनको सूतक नहीं लगता। जैसे घर के बालक खाते पीते ऐसे ही ऐसे ठाकुर जी की पूजा करो, आप खूब करो प्रेम से, कोई धर्ज बोली सुना ना। आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है और ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो ठाकुर जी सूतक पातक नहीं लग रहे। जैसे घर के बालकों को नहीं लगता वैसे ही है, लगता कोई हर्ज वो नहीं। आप भोग लगाओ अच्छी तरह से, ठाकुर जी का पूजन करो, कोई दोष होने में नहीं। प्राण प्रतिष्ठा करा दी तो फिर ब्राह्मण से करना चाहिए, अथवा बहन बेटी हो तो उसे कराओ, अपने घर का पानी भी नहीं बात है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो कोई अनुभव नहीं बात है। हम किसी को गुरु बनाना चाहे तो कैसे गए क्या करे। गुरु बनना कोई नहीं चाहे तो कैसे बनाओगे। भगवान को गुरु बनो, कृष्ण बने जगत गुरु, संपूर्ण जगत के गुरु परमात्मा है तो जगत में आप हो ही। कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु भगवान हो गए तो आप जगत से बाहर हो क्या। जगत में भगवान गुरु है, आप भगवान गुरु मानो। अरे उसका मंत्र है गीता, गीता पढ़ो, गीता का सार जीवन बनाओ, अपना शुद्ध जीवन बनाओ, बस कृपा करेंगे भगवान। आजकल गुरु बनाने की बड़ी मुश्किल हो रही है। आजकल गुरुजनों के भीतर में चेला बनाने की भूख लगी है और चेला बनाने की जिनकी इच्छा है वो गुरु नहीं होता, वो चेला होता है। वो रुपया चाहता है, चेला बनाए रुपया चाहता है। तो आप और रुपया वाले, तो आपका चेला हुआ रुपया, रुपया का चेला वो हुआ तो वो हुआ पोता चेला आपका। देना पड़ेगा। वो रुपयों का चेला है, रुपया चाहे तो पोता चेला है अपना, गुरु बने लगते गुरु भगवान को मानो, अरे भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ, कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं। अपने एक पुस्तक लिखी है, क्या गुरु बिना कल्याण नहीं होता, ऐसी पुस्तक है, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो आप संतोष होगा। और बोलो पुस्तक, वो पुस्तक इस वास्ते लिखी है, गुरु बनना नहीं चाहते लोगों की। बोले भगवान को नाम बढ़िया तो घणो ही लागे, पर शरीर में जब कोई बाधा आ जावे तब आनंद को नहीं, जब आनंद नहीं आवे अनुभव, शरीर का कोई हर्ज नहीं, शरीर मर जाए तो कहां से, शरीर तो मरेगा, शरीर तो साथ रहेगा ही नहीं, वो अपना है ही नहीं, पहले से ही नहीं मानना, अपना नहीं है, अपना भगवान है, शरीर अपना नहीं है, शरीर और संसार अपना नहीं है, इनको अपना मानना अपने लिए मानना गलती है, दोनों एक अपना मानना एक अपना लिए मानना दोनों गलती है, अपने लिए भगवान है ये छोड़ दो, इधर से मन से, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है, अपने सदा साथ में रहने वाले भगवान है। ये तो बात आपको बताई है ना, मिल जाए और बिछड़ जाए वो अपना नहीं होता, शरीर मिलाएगा बिछड़ेगा, संसार मिलता है बिछड़ता है, संसार की कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो आपके साथ में रहे, अरे भगवान ऐसे है ही नहीं जो आपके साथ में न रहे, वे हरदम साथ में रहते हैं, आप नरक में जाओ तो आप हृदय में भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो, मृत्यु लोक में जाओ तो, जहां जाओ भगवान साथ में, भगवान अपने, भगवान अपने, हम भगवान के हैं ये साथ में, सर्वश्रेष्ठा हम सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, हम आत्मा गुणा के सर्वभूतानां श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। बताया था ना आज विशेषता बताए थे, गाय होती है उसको घी दिया जाए तो वो घी गुण करता है, शरीर में रहता हुआ घी गुण नहीं करता, ऐसे भगवान आपके भीतर रहते हैं, आप जानो तो लाभ होगा नहीं तो लाभ नहीं होगा। गाय का घी गाय के लिए बढ़िया होता है, पर दिया हुआ घी होता है, गाय का काम नहीं आता, ऐसे भगवान रहते हुए भी काम नहीं आते, पर भगवान साथ में रहते हैं, भगवान अपने हैं, अपने सिवाय भगवान का अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं संगी, बिना भगवान के कोई साथी है नहीं, धोखा होगा मानव तो भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान अपने सब विचार से, भगवान भगवान कभी आपसे अलग होते ही नहीं, भगवान को कह दिया जाए आप सर्वसमर्थ हो तो मेरे से अलग हो जाओ, असमर्थ भगवान नहीं होंगे, अलग होंगे नहीं, होने हो सकते ही नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा असमर्थ है, आप सर्व नहीं होंगे, भगवान हमारे हैं, आप मान लो हमारे हैं तुम ध्यान जाओगे, केवल स्वीकार कर दो, केवल आप स्वीकार कर लो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। और बात सुनाई थी ना, कुंती माता ने कन्हैया से कहा कि तेरे भाई होकर के ये दुख पा रहे हैं। कहा बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर घर से तो मेरे को याद कर लिया, इसने राज्य बेटा रोई लगा दिया, धन लगा दिया, खजाना लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, आप अपने को लगा दिया, फिर अपने स्त्री को ही लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं है। कम से कम याद कर लेता और कोई बात नहीं, याद कर लेता, ऐसे ही आपके याद कर लो भगवान मेरे हैं, याद मात्र कर लो, ये नाथ आपको बोलू नहीं, आज सुबह बताई थी बात वैसे याद रखो, ये नाथ बोलू नहीं, मेरे मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, आप भगवान को अपना मान लो, कुछ ईश्वर जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर से है, तो परम पिता परमेश्वर है हमारे, हम परमात्मा के हैं, मान लो यो। इसमें क्या टका लग रहा है, क्या खर्चा लग रहा है, क्या जोर आता है आपको, क्या बाधा है बताओ, आप बताओ बाधा क्या है, भगवान को अपना मानने में बाधा क्या है, है अपने नहीं मानोगे तब होते हुए भी काम नहीं जाएंगे, सब जगह भगवान परिपूर्ण है, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जगह भगवान न हो, ऐसी कोई जगह हो ही नहीं होती, भगवान है वो जगह से अलग है, बात तो है पर जगह कोई ऐसी नहीं जो भगवान से अलग हो, है ही नहीं, अपार है, आनंद है, असीम है, भगवान सब जगह में व्याप्त है, सब जगह परिपूर्ण है, अपने अपने अपने अपने भगवान मेरे हैं, क्यों रहता स्वीकार, भगवान को आप स्वीकार कर लो, भगवान मेरे हैं, क्यों अपना मान लो, क्यों अपना सब काम ठीक हो जाएगा, अरे स्मृति सर्व विभिन्न सुनिश्चित न सब भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, भाई लोग सब भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, ईश्वर हर सचिव अविनाशी, भगवान हमारे आप तो सुख हो दुख हो भगवान पुकारो, सुख में भगवान पुकारो, दुख में भगवान पुकारो, हरे हालत में भगवान पुकारो, भगवान हमारा है, अपना ते अपना मानो के भगवान मेरे हैं, सब सुन हो जाएगा, अरे भगवान मेरे आप आए कहां से, कोई बालक मां बिना आता है क्या, तो भगवान के बिना कोई है ही नहीं, तुम्हें माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम, सात बात बताई आप ही हो, भगवान हमारे माता पिता है, माता रामो मित्रता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, दानव जाने देव जाने भगवान हमारे, भगवान हमारे हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, याद रखो ये बात बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, भगवान हमारे हैं बिल्कुल, ये स्वीकार कर लो आप फिर ठीक हो जाएगा, स्वीकार किए बने होगा, गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, वही घी पासा दिया जाए तो काम आ जाता है, उसी गाय का घी भी दूध दो करके निकाल करके घी बना करके दिया जाए घी, वो गाय काम आता है, इस तरह से भगवान है भीतर, मेरा भगवान है तब काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आते, निश्चित पक्की बात है, एकदम सिद्धांत सच्ची बात है, अकाट्य बात है। भगवान हमारे हैं, सब कह सकते हैं, पापी भी कह सकते हैं, पुण्यात्मा कह सकते हैं, भक्त भी कह सकते हैं, अभक्त भी कह सकते हैं, ज्ञानी भी कह सकते हैं, सपूत कपूत कैसे ही हो, भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान के हम भगवान के, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीरा बाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर हूँ घटमेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आप भगवान को अपना समझो, अच्युत स्मृति बात नहीं, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण भगवान शंकर दो आका धतुरे का फूल चढ़ा दो खुश हो जाए। चंद्रमा बस तंत्र ना, चंद्रमा देव बस का तंत्र नहीं देखो, और साधु महात्मा राजी करना, जयराम जी महाराज जयराम जी साधु सुनते साधु कर्म उठे, और अच्युत स्मृति बदले भगवान को याद कर लो, बस बस याद कर लो, और कोई काम नहीं केवल याद कर लो, सबसे सस्ता सबसे सस्ता है, सबसे बढ़िया है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, अरे केवल याद करो, केवल याद भगवान को अपना मान लो, भगवान मेरे हैं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, ईश्वर का अपने को मान लो आप, ईश्वर का हो, सच्ची बात है, शास्त्र में कही हुई है, अमृत से पुत्रा हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। ते कई चीजों को अपनी मानते हो, कन्या को अपनी मानते हो, बड़ी हो गई चिंता हो जाती है, कन्या दान कर दिया चिंता मिट जाती है, भाई अब चिंता मिट गई, कन्या दान हो गया, हमारे कन्या दान हो गया, चिंता मिट गई, अब वही चिंता घर में ही बैठी है, कन्या अपने घर में बैठी है पर चिंता नहीं है, ब्याह कर दिया फिर चिंता होती है यार, ऐसे अपने आप को भगवान का मान लो, चिंता मिट जाएगी, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जो जाको शरणों देवता कर लागे दास, उल्टे जल मछली शहर व्यवस्थित गैराज, हम भगवान के हैं, केवल इतनी सी बात है, इसमें कोई आपको पैसा लगता है, आपको कुछ बेइज्जती होती है, आपको खराबी होती है, क्या खराबी बताओ, भगवान हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, मर्यादा मानो, भगवान को अपने मानो, उधर तो मत करो, भगवान क्या मैं हमारे भगवान, अब सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक होगा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, आप भगवान को भाई मानो, गुरु मानो, बेटा मानो, भाई मानो, कुछ मानो, भगवान को अपना मानो, सत्य अपना भगवान है, सदा साथ में रहने वाले भगवान है, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सर उनकी, तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, और कोई ठिकाना नहीं है, दुखी का वही ठिकाना है, भगवान मेरे, इतनी बात मान लो, कम से कम भगवान हमारे हैं। आप माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, सहस मान लो, भगवान माने हैं, सब ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ। वास्तव में अपना भगवान है, अपना कोई हड्डी का अपना नहीं है, ये हड्डिया अपनी नहीं है, छूट जाएगा शरीर, लोग बोलेंगे जो अपना भगवान है। भगवान दूर नहीं हो, कभी दूर नहीं होते, सदा साथ में रहते हैं, सदा रक्षा करते हैं। मेरा भाई ने कहा था, मेरे तो घर घर को पास नहीं सब तो कोई, ये हड्डिया अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, संसार बड़ा भारी है, उनमें एक तिलचित अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान है। अरे भगवान की सब सृष्टि है, भगवान का सब संसार है, भगवान मेरे निहाल हो जाओ, निहाल, कुछ काम बाकी नहीं रहेगा, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान को अपना मानो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। मेरे तो गर्दन को पार है, दूसरे और कोई, मेरे भगवान है, भगवान मेरे है, मेरे है भगवान मेरे। धनी आदमी का होता है, राज का आदमी होता है, उसे घर भी होती है, भगवान का होता है उसे घर भी नहीं होती है, उनमें आनंद होता है, उनको शांति मिलती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मन में बड़ा संतोष होता है, हम कोई नहीं जरूरत नहीं, किसी चिंता की जरूरत नहीं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मस्त रहो, मौज करो, आनंद करो, हरदम में मस्त रहो, हरदम शांति रहो, भगवान का हम है, एक ही बात, केवल एक ही बात। मेरे तो घर धर गोपाल, दूसरा न कोई, और यही भगवान मेरे, दूसरा कोई मेरा नहीं है। ऐ मेरा कहने वाला कोई साथ देने वाला नहीं है, जब काम पर है को जरूरत को तब ताती सब ही सिट है, नहीं कब भूल के नाम राम को नाम फिजूल भिजो सठ तो बिठ है, वो हमारा है, केवल भगवान मेरे, केवल सच्ची बात है, एकदम सच्ची। और साथ रहने वाला कोई नहीं है, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। आप याद करो तो, नहीं करो तो, मानो तो, नहीं मानो तो, स्वीकार करो तो, न करो तो, भगवान साथ में है। परंतु स्वीकार करो तो आपको लाभ होगा, स्वीकार नहीं करो तो लाभ नहीं होगा, होते हुए भी भगवान को लाभ नहीं होगा। और याद कर लो तो निहाल हो जाओगे, निहाल, बड़ी शुभ बात है, सॉरी बात है, भगवान महाराज है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, प्रभु को पुकारो, सब काम ठीक होगा, सब काम पीछे करो। सबसे पहला काम ये, भगवान को अपना मानो, भगवान अपना है। ममई वंश हो जीव लोग, जीव भूत स्मरना, मेरा अंश जीव सब मेरा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ है सब मेरे को प्यारे लगते हैं, उस भगवान को अपना नहीं मानो। सब के लिए कहते सब मेरे को प्यारा है, मेरे उत्पन्न किए हुए है मेरे सभी, केवल आप हाँ हाँ हाँ हाँ मैं हाँ मेरा हाँ मैं हाँ बड़ा मेरे भगवान है, निहाल हो जाओगे, चिंता मिट जाएगी, चिंता दीन दयाल को मोह सदान, चिंता दीन दयाल को जो जागो सुनो लोग लग चलो, आपके चरणों के शरण हम तो आपके महेश। केवल भगवान में हो जाओ, हो आप, परंतु आप हो जाओगे तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। कोई पूछे, कभी पूछे कहां गए हो, कौन हो, तो मनमानों से मैं भगवान का हूं। स्वतः हरे के सामने कहने के नहीं हो, हरे के सामने नहीं कहने है, परंतु मैं भगवान का हूं। ये मन में बात यही आनी चाहिए, पैदा यही होनी चाहिए, बिल्कुल अचानक करियो तुम भगवान के, नहीं भगवान के, तुम्हारा कौन है, हमारे भगवान है, मेरा तो निर्दय गोपाल, दूसरा नहीं कोई। चलो फिरो, उठो बैठो, सब भगवान के हो, भगवान के। लड़की ब्याह दी जाती है तो पीर की नहीं रहती, पीर की नहीं रहती, शासन हो जाती, गोत्र भी शासन का, और गोत्र भी नहीं रहता, पिताजी भी नहीं रहते, शासन हो गई। गोद जाने वाला गोद का हो जाता है पिता, वो ही जन्म का माँ बाप नहीं रहते, साधु हो जाने पर साधु ही माँ बाप होते हैं, ऐसे भगवान के हो गए, संसार के नहीं रहे, हम संसार के नहीं आए, संसार के ही नहीं हम। कोई भी पेड़ की रहती है क्या, क्या होने पर पेड़ की नहीं रहती, होगी बस, हम भगवान के हो गए। सत्संग नहीं करे तब तो संसार के, और सत्संग कर दिया या सत्संग को मान लिया तो हम भगवान के। आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएंगे। एकदम ध्वजा बंधक है, खेजड़ी काट न सके कोई, खेजड़ी के ऊपर ध्वजा बांध दे जाए और वो काटते नहीं होता है। ऐसे भगवान के हम हो गए, आपने भीतर से भगवान हो जाओ, भीतर से बता कर बहुत आनंदी बात है, सब काम ठीक हो जाएगा। आप सब ठाकुर जी महाराज सब काम करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, अन्न जल की सबकी सुविधा भगवान करते हैं। भगवान के सिवाय कोई जो कार्य नहीं है, उसी कृपा से सब करता है। एक आपकी कृपा भये ते जगत करे सन्मान, बिना कृपा के डोलत घर घर कुकर काक समान, बिना कृपा के डोलत घर घर कुकर काक समान। अरे भगवान की कृपा होने से जा पर कृपा राम के हो, ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान भगवान भगवान हमारे मस्त हो। भगवान के भक्ति में चिंता नहीं होती, चिंता दीन दयाल को, मैं क्यों करूं चिंता, चिंता दीन दयाल को, मंगल सदानंद। भगवान के हमारे आपस में संधि होगी, चिंता फिक्र जो कुछ भगवान को, आनंद खुशी बहुत हमारी, बालक खेलते हैं मस्त में रहते हैं, चिंता नहीं करते, घर में घाटा लगे रुपया माथे हो जाए, चिंता नहीं होती, कौन मेरी बालकों की पाल की चिंता ही नहीं। ऐसे आप कृपा करो, कृपा नाथ मान लो, हम भगवान के हैं। भगवान हमारे सदा के लिए मौज हो गई सदा के लिए। मामा प्रयागदास जी ने मामा प्रयागदास जी अयोध्या में एक ब्राह्मणी रहती थी, गरीब ब्राह्मणी, उसके गोदी में एक लड़का था और मर गए सभी। भगवान की भक्त थी यार, तो लड़का प्रयागदत्त था, वो खेलते वो गया, खेलता छोरों ने चिढ़ाया उसको, कोई कहा मेरे देख मैं हमारी बहन साथ में, मेरा भाई साथ में, मैं बहन की गोदी में हूँ, मेरी बहन है, तू एक है, तेरे कोई नहीं है, तेरे कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं कर, रोने लग गया। तब क्या रो गया माँ के भाई, कहा माँ दो सोरा कहते तेरे कोई नहीं है, सोरा कहते हमारी बहन है, हमारे भाई है, मेरे कहते कोई नहीं है, माँ ने कोई कोई नहीं तेरी बहन है। महाराज कहते एकदम खुशी आई कि बहुत ही कहाँ बहन कटे कटे बहन कहाँ है, बहन बड़ी है, घर ब्याह दी गई, वो अपने घर है, बहन है तेरी। अयोध्या में रहने वाले प्रायः सीता जी को बेटी मानते हैं, तो सीता जी को बेटी मानती थी, तेरी बहन है माँ, मैं तो बहन से मिलूंगा, कैसी बहन है, क्योंकि सबसे सुंदर है संसार में, इतना सुंदर कोई नहीं है, यदि तेरी बहन सुंदर है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, बड़ा स्नेह रख रही है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है, ऐसे तेरी है बात माँ, मैं तो बहन से मिलूंगा, थोड़ा बड़ा होता तो जाना है, दो चार दिन हो सकता माँ अब तो बड़ा हो रहा है, अब जाओ। बड़े चिंतन लग गया बहन का हरदम, अब बहन से मिलना, ऐसी बहन है, सुंदर है, बड़ा अच्छा स्वभाव है, बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, तो मन में खुशी आई कि ऐसी बहन है, ये छोरा मिजाज करते हैं मेरे बहन है, फिर ऐसी बहन नहीं है, ऐसी मेरी बहन है, मेरी बहन जैसी तेरी बहन है ही नहीं। तो एक अलग जब जा रहे अयोध्या, भाई तुम जाते हो हमारे लाला घर ले जाओ, हाँ चलो साथ में चलो, वे कहीं ठहरते हैं। प्रयाग दत्त जी का लगन, जिसको लगन लग जाती है वो ठहरना हाथ की बात नहीं है, वो ठहरेंगे से लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन भी नीचे खोए, मन में लागी चटपटी कवनी को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाए। वह तो बहन की लगन लगी, ये लगन है सच्ची, ये मिलाने वाली है, बड़े बड़े साधन है उनसे भगवान वश में नहीं होते, पर लगन लग जाती है, चाहे लगन लगी घनश्याम की, उसके फिर दूसरी बात सुनाती नहीं, एक ही जाती है, एक ही बात आती है, तो ऐसे वो तो चलती है सब, वे सात बात कहीं रह गए अकेले, तो भी अकेले जाते हुए देखा तो गांव में माताएं देखते हैं, हरेक का मन करता है हाल अगला भोजन कर ले, जी भोजन कर ले, भोजन कर देते धीरे से माताएं प्रेम करती है, माताओं को पता नहीं है ये जानकी जब भाई है, पता नहीं, परंतु सब सत्कार करे, आदर करे, ठेठ पहुंचा अयोध्या और कहा कि अयोध्या है सामने, बैरिंगा गांव आ गया, बैरिंगा मिले उसे बताओ भाई मेरे बैरिंग घर बताओ। तुम पागल है ये मूसा कर मेरी तेरी बहनी कौन है कौन जाने। अरे किसके यहाँ ब्याही गई है? कहते रामचंद्र जी मैं लग गए। तो रामचंद्र जी घर पूछा कर मैंने घर मेरे मैंने घर कौन है तेरे बहन मना क्या बताए कौन तेरी बहन बताओ भाई रामचंद्र जी घर बताओ। तो जगह जगह मैं तो ये रामचंद्र जी वे सीता जी ये राम जी रामचंद्र घर बताओ मेरी बहन मिलेगी। किसी के बेटा है दशरथ जी गए तो दशरथ जी घर पूछा कर दिन भर हैरान हुआ बेचारा अब मिले अब मिले अब मिले घर बताए नहीं किसने गांव से बाहर निकल बैठ गया। ऐसे लोगों को रखते हैं बहन को कह दूंगा बहन को शिकायत करूंगा ऐसे आदमी को रख दिए तुम्हारा घर खड़ी नहीं बताते चिंता करनी थी मन में बैन मिले कब मिले कब मिले ये प्रतीक्षा करना है ना ये मिलने का बड़ा बढ़िया उपाय है। अभाव है अभाव है अभाव है अभाव है देखा एकदम प्रकाश हुआ श्रेयस्पा में तिवधारित बोरा तथा शरीर विभाविता कृति प्रकाश उस प्रकाश में सफेद हाथी हाथी तो काला होता है तो हाथी सफेद है क्या बात है कोई राजा महाराज हो गया उन्हें क्या मतलब है महाराज वो तो हाथी पास में आ गया पास में आया निशानी लगाई बहनों थी प्रयागदत्त भाई प्रयागदत्त और बहन आई बहन आई छोटा है याद छोटा है कपड़ा पकड़ जा रहे रोने लगा रोता क्यों है कि तुम मिली नहीं दिन भर भटकता रहा गांव में तुम मिली नहीं मिली नहीं भैया मिल गई ना उठाया मोदी लिया प्यार किया और सब उसे रो गए मैं आ गई ना तू मिली नहीं रे भैया तू मिली नहीं भैया अब मिल गई ना अब रो गई अब रो मत बोल माँ खुश है महाराज जी खुशी है माँ कसार दिया है मगध दिया है कसार मगध भिला करते पुरानी रीति है महाराज माता है बेटी के लिए भेजता करते थे वो दिया है हमारा दिया है। सीता जी बहुत खुश हुई माँ के यहाँ मगन है आधा आप ले लिया आधा गया भैया ये तू खा ले छोटा भाई है छोटा अब देख लेगा ऐसे देख रहे भगवान राम जी की तब देखा तो विचार किया मेरी बहन तो अब ख्याल किया ये छोरा मिजाज करते है मेरी बहन है किसी की बहन नहीं है ऐसी बहन किसी की नहीं है मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है। राम जी को देखा तो हमारे जीजा जी है हमारे बहनों ही जैसे सुंदर हुई थी वे पूछ रहे हैं प्रयागदास जी पैर थी आपकी मासी खुश है ससुर समाचार पूछे मैंने आनंद आता है समाचार सुनाते हैं ऐसे सुनाते सुनाते भगवान बाहर से अंदर जान हो गए भीतर नहीं रहे भीतर भगवान बैठे बहन के साथ मिलता प्रेम से सूर्योदय हो गया आंखें भी समेट आए बना एक संत ने देखा क्या बात है, ये कौन है भाई, कोई भगत होगा भगवान का जगाया। मैंने कहा गई, बहन कहा गई, और मैं तू कौन है, जनकपुरी से आया हूँ, मेरी बहन सीता जी है, अभी अभी अभी थी, अभी अभी अभी यहाँ थी, मैं कहा चलेंगे ठीक है, चलो हमारे वहां भोजन करो, चलो साथ में चले गए, हवा में से स्नान करो, पाठ जप करो, उसका तीर्थ करो, स्नान आदि किया, बाहर से दोस्तें आई, मिठाई का थाल भर कर लाए, अब भैया कह देंगे मिठाई भेजी, मैं न भेजा है। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी का पूजन हुआ है और संतों के लिए हम प्रसाद होंगे, तो संतों के लिए हम प्रसाद नहीं है, हमारे हम प्रसाद हुआ ठाकुर जी का। महाराज थाल देकर भीतर गए, भीतर थाल खाली कर बाहर जाओ तो बाहर कोई नहीं, अब थाल के सुने में थाल सोने का हीरा जड़ा हुआ भीतर, बहुत कीमती देखा तो बचाइयो, ये भाई के लिए भेजा है, बहन भी कौन आई है, ऐसा किसी घर थाल, ऐसा थाल किसी घर हो नहीं सकता, ये तो भाई की बोल आई गई है कि महाराज हमारे भाग गया, संतों की पंक्ति करो, संतों की पंक्ति हुई, पंक्ति में चाहिए सबको पहुंचाओ, सबको पहुंचाई, मिठाई पा करके हृदय गदगद हो गया, ऐसी मिठाई कभी खाई नहीं भाई, जीवना तुम्हारे आत्मा भले से हरी जगत जन नहीं जानेगी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कर नान दानकी, ताके जुगपद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। वो स्वामी जी महाराज भी याद करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक महाराज जी पुत्री जग जननी, उनके चरण कमल को याद करता हूं, जिसके कारण से बुद्धि निर्मल होती है, भगवान में ऐसा आता हूं मस्त हो जाते हैं, गोस्वामी महाराज भी खुश हो जाते हैं। त्रयोदशी का भोजन किया सबने, कहा आज मां के हाथ का भोजन किया, असली माँ के हाथ का भोजन आज मिला, माँ के हाथ का भोजन मस्त हो गए। अब थाल किया जो महाराज फटी हुई सत्तर थी और सम्मान दिया, उठाई दिया, ये थाल ले जाओ, अब बहन थाल ले जाओ, हाँ माँ कैसे ले, बहन की चीज माँ नहीं रखेगी, बहन की चीज माँ रखेगी, माँ नहीं रखेगी, मैं नहीं चाहूंगा, तो हम तो रखते नहीं, सोने का थाल रखे कहा महाराज, हम साधु ठहरे, कोई चोरी हो जाए आ जाए क्या करे, फिर कहते किसी कुंड में जा दिया हो तो, अरे फिर आदास जी पहुंचे घर, पहुंचे बहन के बात गई, माँ ऐसे गया, दिन भर हैरान हुआ, दिन भर कि बहन के घर बताओ, घर में बताओ ही नहीं, फिर बहन खुद आ गई हाथी की सवारी में, बहन भी आ गई, जीजा जी भी आ गए, देखा दोनों को खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसी मेरी बहन, ऐसे मेरे बहनों ही है, अब माँ को भी आनंद आता है, वो भी भगवान की भगत, अब भगवान की भक्ति की बातें कर रहे, माँ बेटों का आपस में सत्संग हो रहा है, भगवान की बातें चल रही है, खुश हो रहे हैं। माँ भी खुश हो जाए, बेटा भी खुश हो रहा है, भगवान ही बात कर रही है, आनंद हो गया आनंद। अरे भाई मन चाहिए चीज मिल जाए तो मामूली चीज से भी सुख होता है, साक्षात परमात्मा मिल जाए कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की सुख की बात है, कितनी राजी की बात है, कितने आनंद की बात है। दिन भर सत्संग होता और मिजाज नहीं क्या, कोई गांव में गए ही नहीं, थोड़ा मिजाज करते थे ना, मेरे बहन है ना मेरा भाई है, हमारी बहन जैसे तुम्हारी बहन है ही नहीं। कई दिन हुआ तो माँ का शरीर शांत हो गया, बूढ़ी माँ ही माँ चली, अब अकेले रह गए, बहन का ध्यान करते हैं। एक ब्राह्मण थे वहां, उस ब्राह्मण के एक कन्या थी, प्रियादास जी को देखा तो गोद रोल मिल गए, मिल गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप ब्याह कर लो, कि ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह करूंगा नहीं, मैं ब्याह नहीं करूंगा, कि मेरी कन्या दे दूंगा, मेरा घर दे दूंगा, मेरी सब सामान जायदाद सब दे दूंगा, मेरी कन्या ही है और कोई है नहीं, सब दे दूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं ब्याह नहीं लूंगा। जो ना कहे तो महाराज का चित्त ज्यादा हो जाए। अब वहां से रीस में आकर निकले, जाकर बहन से कहूंगा, लोग कहते तो क्या कर रहे, तुम क्या करो, मैं ज्यादा नहीं करता। निकले वहां से, वहीं जाकर बैठ गए, यहां है भाई बहन, रात बड़ी मेहरबान आई, मैंने कहा माँ माँ का शहीद रहा दे, एक पंडित है वे कहते हैं तू ब्याह कर ले, मैं कन्या दूंगा मेरी, मैं ब्याह क्यों, मैं ब्याह नहीं करूंगा। सीता जी ने कहा भैया तू जावे क्यों यही रजा, खुशी बहुत आई आगे बस बहन गई है यही ढेर लगा देंगे, अपने जनकपुरी से क्या कहो, माँ का शरीर याद नहीं, अब जरूरत नहीं, अब बहन है वो बहन ही बहन है, माँ है आई है जो कुछ है, बहन है तो माँ है, वही रहने लग गए। दुनिया को तो देखती है अयोध्या कर्जु की अभी, और प्रयागराज जी के सामने राम जी की लीला, साथ साथ राम जी राज कर रहे हैं, दशरथ जी आ जाए, राम जी को बनवास हुआ, वे सब दिन राम जी दे रहे हैं, बनवास हुआ तो खटपटी करने लगे, मैंने भोली है तुम्हें तेरे को बनवास तो उठा दे, बहन चली गई जंगल में, वनवास में चली गई बहन, बड़ा दुख हुआ, मेरी बहन की कोमल कोमल चरण है, याद करे कांटे लग जाए, कांटे जंगल में कांटा खर्चा मैंने लग जाएगा, आंसू आ जाएगी तो आंसू आ जाए, बहन मानती नहीं है, जिद करती है, महाराज के साथ में ठीक है, बातों आएगी बातों आएगी बातों, समझती नहीं, समझदार तो प्रियादास जी बना देंगे, सीधा जी के बैठ भौली है भौली, अब महाराज के साथ आनंद है, जंगल में कोई आनंद रहता है, भौली समझती नहीं। अब पैसा इकट्ठा किया, तीन खाट बनाए, छोड़िया बनाया, दो मर्दा मारे जनाना, तीन छोड़ जूतन जोड़ी वे बनाकर एक बरगदार फट बरगद पे उठाया सिर पर, प्यादा जी कहा जा रहे हो, चित्रकूट जाऊंगा चित्रकूट, चित्रकूट में रहते हैं, मेरी बहन नीचे सोए, नीचे जंतु खा गया, तरह तरह बाहर जंगल में नीचे कैसे सोए, दो भाइयों के लिए घाट अलग बनाए, बहन के लिए अलग बनाया, तीन घाट बनाए, पिछड़ा होने सब तैयार, जूते ने जोड़ी बनाई, पहले ने कांटे लग जाए, पांच घूमने पहुंचते पहुंचते भगवान के सैया है कामतगिरी के पास, वहां एक दिन मिले, बहुत मेहनत करी, बहुत घूमे, बहुत घूमते, भगवान मिलते हैं प्रेम से मिले, घर बैठो खाट पर बैठो, खाट पर हम बैठते नहीं, जूते पहनते नहीं, बड़े तपसी बने हैं, मैंने बोले तपसी बने, तपसी खाट पर बैठते नहीं, जूते पहनते नहीं, क्या कहते हैं मैं से बहन को तू पहले, मैं कैसे करूँ, महाराज बहने में ना भैया हम नहीं बैठे, भगवान राम जी बोले प्रयादास जी इन खाट पर आप रहो, आपके रहने से हमें प्रसन्नता होगी, चलो आप जाओ, बहनों का तू कह तो अयोध्या पहुंचा दू, तू कह जनकपुरी पहुंचा दू, डरने की बात है नहीं, मैं साथ हूं, शिव का कोई डरना नहीं, डरने की बात नहीं, डरना नहीं, मैं साथ में हूं, सुन लिया, मैं नहीं रख सकूंगा, बोलिए बोलिए ना भैया मेरे जरूर जाना नहीं है, चलो अयोध्या चलो, लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को ले जाओगे, खुशी हुई, हाँ चलो, हंसने लग गए, राम जी बोले लखनलाल नहीं चलेगा, यहाँ हम हंसी मसी कर रहे हैं, ये छोटा कुमारी ऐसा जो कहकर नहीं चला गया, छोटा कुमार आप जाओ, अब भगवान ने कह दिया खबर है, सब खाट पर खाट रखा, जूता रखा, उठाया से उठाकर चले और अयोध्या पहुंच गए, और बोले कि मैं को फेंक दिया, आता दे ही लग गई, जाते फेंक दिया मेरे को, मेरे दिया फेंक दिया, नीम के नीचे खटिया रखे, खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमसदास हो गए, रामलला का सरवा, रामलला का सरा है, मन में बड़ी गर्मी है, आनंद में रहते, मौज में रहते, खाट पर रहते, भिक्षा के लिए जाते थे, फिर घाट पर राम जी ने कह दिया कि तुम्हारे रहने से हमें आनंद होगा, तो खाट पर ही बैठे रहे, बस कभी भगवान महाराज जी का नाम अपने क्या मतलब, अपने क्या खाट से मतलब, क्या से मतलब, भगवान राजी याद आते हैं, बस ठीक है, ऐसे भक्त हुए भगवान के, गांव के थोड़ा सब के मामा जी आया, अरे मामा जी आया, मामा जी आया, मामा जी हो गए, माँ के भाई है, मामा जी हो गए, माँ के भाई है, माँ तो एक माँ, ये माँ माँ दो माँ हो, माँ माँ माँ माँ नौ माँ मामा, सब मामा जी करे, मस्त रहे उसने मौज में आनंद ले रहे, मामा जी पड़े हुए, ऐसे भक्त होते हैं भगवान के प्यारे, भगवान में बस रात और दिन भगवान में मस्त रहते हैं, चिंता फिक्र है ही नहीं कोई देने का, अपनी चिंता कैसी, चिंता दीन दयाल को मस्त हो गए भाई, वो सुना सुना तो भाई समय हो गया जद सूचना भैया जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे श्यामा जय जय राधे घनश्यामा